Book 2 65 65 النفي 2 Przeczenie 2 Przeczenie 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Czy ten pierścionek jest drogi? Czy ten pierścionek jest drogi? La, yukallif 100 euro faqat. Nie, kosztuje tylko 100 euro. Nie, kosztuje tylko 100 euro. Lakin ma'i 50 faqat. Ale ja mam tylko 50. Ale ja mam tylko 50. هل صرت جاهز؟ Jesteś już gotowy? Gotowa? Jesteś już gotowy? Gotowa? لا, ليس بعد. Nie, jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. لكن سأجهز حالا. Ale zaraz będę gotowy. Gotowa. Ale zaraz będę gotowy. Gotowa. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Chciałbyś, chciałabyś jeszcze zupę? Chciałbyś, chciałabyś jeszcze zupę? لا, لا أريد أكثر. Nie, już nie chcę. Nie, już nie chcę. لكن آيس كريم آخر. Ale chcę jeszcze loda. Ale chcę jeszcze loda. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Mieszkasz tu już długo? Mieszkasz tu już długo? لا, صار لي شهر واحد. Nie, dopiero miesiąc. Nie, dopiero miesiąc. وقد صرت أعرف الكثيرين. Ale znam już wielu ludzi. Ale znam już wielu ludzi. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Jedziesz rano do domu? Jedziesz rano do domu? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Nie, dopiero w weekend. Nie, dopiero w weekend. ولكني سأرجع يوم الأحد. Ale wracam już w niedzielę. Ale wracam już w niedzielę. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Czy twoja córka jest już dorosła? Czy twoja córka jest już dorosła? لا. هي الآن بلغت السابعة عشر. Nie, ona ma dopiero 17 lat. Nie, ona ma dopiero 17 lat. ولكن قد صار لها صديق. Ale ma już chłopaka. Ale ma już chłopaka. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.